पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में द्वितीय मंत्र विचार चल रहा था। मध्यम प्राण को यह गोलोक में रहने वाले बाकी सब प्राण उपासना करते हैं ये कहा गया। बाकी सब प्राण अर्थात सब अभिमानी देवता, ये हम लोग देख रहे थे मंत्र। चक्षु में जो लोहित रेखा लाल रेखा है उस रेखा के माध्यम से रुद्र अन्वयत अन्वयत अनुगत रुद्र इनका उपासना करते हैं। रुद्र शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय अभिमानी देवता बाग देवता को यहाँ रुद्र शब्द से कहा गया। रुद्र अर्थात बाग देवता मध्यम प्राण को उपासना करते हैं। रह करके स्थान कह दिया गया चक्षु में जो लोहित लाल रेखा सब है उसी में अर्थात ये बाग देवता रह करके उसका उपासना करते हैं मध्यम प्राण का। ठीक भाष्य में प्रथम पंक्ति में तम एता पंचम पंक्ति अर्थात तम एता सप्ता अक्षितयः उपतिष्ठन्ते। तम मध्यम प्राणम शिशुम एताहा सात अक्षितय अक्षितय अक्षय, ये जो सात उपासना करने वाले ये सब अक्षय, तो इनका सब क्षय नहीं हो जाता है। तम तम मध्यम प्राणम करणात्मकम करणात्मकम सूक्ष्म शरीर प्राणम शरीरे अन्न बंधनम, अन्न ही बंधन है जिसका शरीर में विद्यमान है। चक्षुषु ऊढ़म दक्षिणम टिप्पणी चक्षु में आरूढ़ चक्षु में विद्यमान है मध्यम प्राण। एता वक्ष्यमाणः सप्त सप्त संख्याका अक्षितयो अक्षिति हेतुत्वाद् उपतिष्ठन्ते। उस मध्यम प्राण को ये सात अक्षितयः सप्त मंत्र में दिया सप्त अक्षितयः। सप्त का अर्थ भाष्यकार कहते हैं सप्त संख्याका सात संख्या वाले। अक्षितय ग्यारह नंबर टिप्पणी अक्षय इति यावत, इनका क्षय नहीं होता है अर्थात ये सब अभिमानी देवता। अक्षिति हेतुत्वात, इनको अक्षिति क्यों कहा गया, अक्षिति का हेतु अक्षय का हेतु। उपतिष्ठन्ते उपतिष्ठन्ते अर्थात उपासनाम कुर्वन्ति उपासते, बारह नंबर टिप्पणी दे दिया। तो उपतिष्ठन्ते स्था धातु है, स्था धातु परस्मै पद चलता है और यह आत्मनि पद हो गया, तो इसके लिए विचार दिखाते हैं टीका में। ननु यत्र मंत्रेण उपस्थानम क्रियते तत्रैव उपपूर्वस्य तिष्ठते आत्मनेपदम भवति। जहाँ मंत्रेण उपस्थानम उपस्थानम स्तुति, मंत्र के द्वारा जहाँ स्तुति आदि क्रिया जात किया जाता क्रियते तत्रैव उसी जगह में उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। उक्तम ही मंत्र है उपान मंत्र करणे, मंत्र चाहिए नकार छूट गया मंत्र करणे हो गया। उपान मंत्र करणे पाणिनि सूत्र 1325। मंत्र करण अर्थात स्तुति, मंत्र करण मंत्रे न करणम इति मंत्र करणम, ये ले लीजिए फिर मंत्र करणम अर्थात मंत्रेण करणम, मंत्रेण करणम अर्थात मंत्रेण स्तुति करणम। उपपूर्वक ये स्था धातु से आत्मनिपद हो जाता है अगर मंत्र के द्वारा स्तुति किया जाता है तो। दृश्यते च, और ये व्यवहार भी हुआ था, मतलब इस प्रकार के प्रयोग भी आए हैं। आदित्यम गायत्र्या उपतिष्ठते इति, आदित्य देवता को गायत्र्या, गायत्री ये मंत्र के द्वारा उपतिष्ठते स्तुति करता है। न च अत्र मंत्रेण किंचित क्रियते, और यहाँ आप उपतिष्ठते जो शब्द व्यवहार कर दिए, आत्मनिपद कर दिए, जहाँ स्तुति इत्यादि होती है वहाँ आत्मनिपद होना चाहिए। न च अत्र मंत्रेण किंचित क्रियते, किंचित क्रियते 16 नंबर टिप्पणी दे दिया, स्तूयते, यहाँ तो कोई स्तुति नहीं हो रही है तो आप आत्मनिपद कैसे कर दिए। तो फिर यहाँ अगर स्तुति नहीं हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, किंतु अन्न अक्षय हेतुत्वात् प्राणस्य सप्ताक्षितय इति उपनिषदो विवक्ष्यन्ते तत्राह। यहाँ तो अन्न अक्षय का हेतु होने से प्राणस्य, इसलिए प्राणस्य सप्त अक्षितय, प्राण का ये सात अक्षय हेतु है, ये सात जो उपासना करने वाले देवता। इति उपनिषदो, उपनिषद 19 नंबर टिप्पणी, अभिधानाने, अभिधान अर्थात नाम, तो ये सात नाम कहा जाता है जो लोग उपासना करते हैं। विवक्ष्यन्ते तत्राह, अर्थात यहाँ उपतिष्ठते आत्मनिपद प्रयोग करने का निमित्त नहीं है, आत्मनिपद तभी होगा जहाँ स्तुति की प्रतीति हो रही है, यहाँ स्तुति की प्रतीति नहीं है, तो नहीं होने से आप यहाँ आत्मनिपद कैसे किए, शंका होने से भाष्य में उत्तर देते हैं। यद्यपि, अंतिम पंक्ति है पूर्व प्रश्न, यद्यपि मंत्रकरणे, मंत्रकरणे अर्थात मंत्रेण स्तुतिकरणे, मंत्रकरणे का अर्थ 13 नंबर टिप्पणी दे दिया, स्तवन इति शेष, स्तवन स्तुति, मंत्र के द्वारा स्तुति करने का विषय में तिष्ठतीर उपपूर्व आत्मनेपदी भवति, तिष्ठति स्था धातु, इष्टिपौ धातु निर्देश, तिष्ठा धातु उपपूर्व बहुव्रीह उप उपम पूर्वम यस्मात् अथवा उप पूर्व पूर्वो यस्मात्, स्था धातु उपपूर्वक आत्मनिपद तभी होगा जहाँ मंत्रकरण हो रहे, यद्यपि ऐसा है। और फिर यहाँ कहते हैं यहाँ भी इसी प्रकार हो रहा है। यहाँ पे टीका में पहले देखिए, मंत्रेण कस्यचित् अनुष्ठानस्य करणे विवक्षिते तिष्ठतिर उपपूर्वो यद्यपि आत्मनेपदी भवति, यहाँ तक पंक्ति, मंत्रेण ण चाहिए, मंत्रेण हो गया, मंत्रेण कस्यचित् अनुष्ठानस्य करणे, मंत्र के द्वारा कोई अनुष्ठान अगर कर रहे हैं तो अनुष्ठान से करणे, करणे 6 नंबर टिप्पणी, कृति विषय अर्थात अभी प्रयत्न करता है उसके लिए, करणे विवक्षिते तिष्ठतिर उपपूर्वो स्था धातु उप उपसर्ग पूर्वक यद्यपि आत्मनिपदी भवति, तथापि अत्र सप्त रुद्रादि देवता नामानि मंत्रवत अवस्थितानि, यहाँ जो रुद्रादि सात देवताओं का नाम हो गया, यह मंत्रवत, मंत्र जैसा अर्थात इसका उच्चारण इत्यादि ये सब अर्थात स्तुति जैसा मान लिया जाएगा, मंत्रवत अवस्थितानि तेश्च करणेर उपासना अनुष्ठानानि अत्र क्रियन्ते, तो तेश्च करणे ही ये जो वागादि सब करण हो गए, ये जो जो जो सब स्थान कह दिया गया उनके द्वारा उपासनानि अत्र अत्र क्रियन्ते, उपासना किया जाता है, तो इसलिए यहाँ भी उपपूर्वक स्था धातु आत्मनिपद हो जा सकता है, अर्थात यह सब जो वो स्थान में रह करके रुद्रादि देवता यह जो रहते हैं कहा जाता है, यही एक प्रकार के उनका वहाँ विद्यमान होना ये एक प्रकार की उपासना मान लिया जाएगा। अत क्योंकि बागादि देवता वहाँ रह करके मध्यम प्राण का स्तुति करते हैं, ये वास्तविक वहाँ कोई स्तुति नहीं है, अर्थात उनका वहाँ जो विद्यमान होना यही उनका स्तुति मान लिया जाएगा। तथापि ये लोक में भी इस प्रकार की होता है। कहते हैं कि कोई बड़े आदमी आए हैं, उनके दर्शन के लिए बाकी भी और कुछ महापुरुष मतलब उपस्थित हुए वहाँ, तो क्या कहा जाए, वो वहाँ खड़े होकर के उनका कोई स्तुति नहीं कर रहे हैं, उनका उपस्थिति मात्र से ही माना जाएगा कि अच्छा है इनके दर्शन के लिए आए हैं, ये जैसे स्तुति हो जाती है। रुद्रादि देवता नामानि मंत्रवत अवस्थितानि तेश्च करणे ही, वो सब करणों के द्वारा उपासना अनुष्ठानानि अत्र क्रियन्ते, वो सब के द्वारा उपासना जैसे उनका विद्यमानता यही उपासना जैसा। भाष्य में प्रथम पंक्ति में इहापि सप्त देवता अभिधानानि मंत्रस्थानीयानि करणानि तिष्ठतेर अतो अत्र अपि आत्मनेपदम न विरुद्धम। सप्त देवता अभिधानानि, अभिधान वाचक पद, नामानि सात देवताओं का जो नाम कहा गया, ये मंत्रस्थानीयानि करणानि, ये मंत्रकरण मान लिया जाएगा उपासना, तो उनका विद्यमानता मात्र यही उपासना। तिष्ठतेर तस्था धातु का ये मंत्रकरण हो रहा है। अत्र अपि आत्मनेपदम न विरुद्धम, इसलिए यहाँ भी आत्मनेपद व्यवहार हो सकता है। टीका में अतस्तिष्ठतेर उपपूर्वस्य आत्मनेपदम अविरुद्धम इति योजना, इसलिए साधातु से यहाँ आत्मनिपद होना ये कोई विरोध नहीं है। आगे सप्त अक्षितय कहा गया, कास्ता अक्षितय, ये जो अक्षय साथ है ये कौन है उसको कहते हैं। तत तत्र या इमाः प्रसिद्धा अक्षयन, अक्षयन का अर्थ अक्षणी, लोहिन्यो उसका अर्थ लोहिता, राजयो का अर्थ रेखास्ताभिः इसका अर्थ द्वारभूताभिर, एनम एनम का अर्थ मध्यम प्राणम, रुद्रो अन्वायतो अनुगत। तत् मंत्र में है तत् इसका अर्थ तत्र, या इमा प्रसिद्धा अक्षयन, ये जो प्रसिद्ध है, इमा बहुवचन स्त्रीलिंग में प्रसिद्धा कौन है, कहते हैं मंत्र में अक्षयन, अक्षयन का अर्थ अक्षयणी अर्थात चक्षु में, प्रसिद्ध कौन है कहते हैं लोहिन्य, मंत्र में है लोहिन्य उसका अर्थ लोहिता, तो ये अर्थात लाल रंग वाले कौन, कहते हैं राजयह, राजयह रेखा चक्षु में जो लाल रेखा सब है, ताभी मंत्र में है ताभी अर्थात द्वार भूताभी, वो सब रुद्र देवता का द्वार जैसा है। एनम एनम अर्थात मध्यमम प्राणम, मध्यम प्राण हो गया उपास्य, इसको रुद्र रुद्र उपासक अर्थात बाघ देवता, बाघ इंद्र देवता, अन्वायत अन्वायत तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, अनुगत उपतिष्ठते उपास्ते इत्यर्थ, विद्यमान हुआ यही उपासना हो गया वार्तिके यथा। अच्छा उपासते सते चाहिए, उपास्ते हो गया ना जो वार्तिक में वार्तिके यथा, उपास्ते लिख दिया गया, उपासते बहुवचन होना चाहिए, ये पुराना में उपासते ठीक है, उपासते अक्षणी प्राणम रुद्राद्याः सप्तदेवताः, बहुवचन हो गया सप्तदेवताः रुद्राद्याः, उपासते उपास्ते उपासाते उपासते। न अक्षम ये क्या सूत्र, अस्थि दधि सख्यक्षणाम अनंग उदात, अक्षी प्रातिपदिक है, ई काल को अनंग हो जाएगा तो हो जाएगा प्रातिपदिक अक्षम, सप्तमी होने से अक्षणी, तो अक्षिणी भी शब्द व्यवहार हो जाता है वहाँ, अक्षी प्रातिपदिक लेकर के नाम तो नहीं हो पाएगा, यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वो छांद से प्रयोग मानना पड़ेगा, यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वहाँ अक्षिणी कहे हैं तो वो छांद से प्रयोग करता है, वेद में प्रयोग हुआ है, लोक में तो अक्षिणी बनेगा। टीका में अक्षी शब्द तो नपुंसक ही है, कैसे द्विवचन में तो अक्षिणी दीर्घ हो जाएगा, किंतु यह सो अक्षिणी पुरुष दृश्यते वहाँ सप्तमी एकवचन है, जो यह चक्षु में पुरुष दिखता है प्रजापति इंद्र विरोचन को उपदेश करते हैं, वहाँ सप्तमी लिए हैं, वो छांदस प्रयोग होगा। तो जो लोहित लोहिता राजय कहा टीका में कहते हैं, लोहित रेखा भी रुद्रस्य प्राणम प्रति अनुगत अनुगतेर अनंतरम इति अर्थ शब्दार्थ। लोहित रेखा के द्वारा रुद्र प्राण के प्रति अनुगत, अनुगत अर्थात उपासना करते हैं, ये होने के बाद आगे द्वितीय देवता के लिए कहेंगे इति अर्थ शब्दार्थ भाष्य में। अथ यो अक्षन अक्षन का अर्थ अक्षणी, आपो अर्थात जल, चक्षु में जो जल है, धूमादि संयोगेन अभिव्यज्यमान, धुआं होगा तो ये चक्षु में जल आ जाएगा, तो अभिव्यज्यमान परमात्मा की सृष्टि देखिए, चक्षु को बचाने के लिए कितना कितना ऐसे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ऐसा स्थिति आ गया तो चक्षु हानि होने का स्थिति आ गया तो उसके जल सृष्टि करके उसका फिर बना दिए, लेयर बना दिए, ये परमात्मा का सब सृष्टि है। अभिव्यज्यमान ताभीर अजभीर द्वारा भूताभी पर्जन्य देवतात्मा अन्वायतो अनुगत उपतिष्ठत इत्यर्थ। ये अर्थात चक्षु में जो जल है उसके द्वारा अद्भीर द्वारा भूता भी, ये अर्थात जल जो चक्षु में है ये द्वारा बना, किसके लिए पर्जन्य के लिए, या पर्जन्य देवता उपासक हो गए, देवतात्मा पर्जन्य देवता, अन्वायत अन्वायत अर्थात अनुगत, अनुगत चक्षु में होकर के मध्यम प्राण को उपतिष्ठते उपासना करते हैं, उनका स्थिति मात्र उपासना। सच अन्नभूतो अक्षिति ही प्राणस्य, स स पर्जन्य चार नव टिप्पणी दे दिया, वो पर्जन्य अन्नभूत प्राणस्य, वो जो पर्जन्य हो गया वो प्राण का अन्न जैसा, क्योंकि पर्जन्य होने से ही अन्न होता है आगे, इसलिए अक्षिति, तो पर्जन्य प्राण के लिए अक्षिति हो गया। तो क्यों कहते हैं कि जो पर्जन्य अन्न बनाता है, अन्न प्राण को अर्थात बना करके रखेगा, इसलिए अक्षय हेतु, प्राण का अक्षय हेतु हो गया अन्न, और अन्न यहाँ पर्जन्य से होता है। आगे टीका में पर्जन्य से अन्न द्वारा प्राण अक्षय हेतु ते प्रमाणम आह, पर्जन्य अन्न के द्वारा प्राण का अक्षय होने में हेतु बनता है प्रमाण, इसलिए अगर अन्न ग्रहण नहीं करेगा तो प्राण शुष्क हो जाएगा। भाष्य में पर्जन्य वर्षति आनंदिनः प्राणा भवन्ति इति श्रुत्यन्तरात्, पर्जन्य वर्षति वर्षति सप्तम्यन्तर, वर्षा होने पर आनंदिनः प्राणा भवन्ति, प्राण सब आनंद को प्राप्त करते हैं वृष्टि होने से। अच्छा आगे टीका में कथम पुनर एस, अच्छा आगे भाष्य में आगे पृष्ठ में या कनीनी का दृक् शक्ति, दृक् शक्ति एक नंबर टिप्पणी, गोलकम कृष्ण तारा, कृष्ण तारा का अग्र में जो है दृक् शक्ति, दृक् शक्ति में बहुव्री है, कनीनी का दृक् शक्ति, दृक् शक्ति को प्रथमा कर दिए कनीनी का में प्रथमा, इसलिए दृक् शक्ति में बहुव्री है, अर्थात दृक् शक्तिर यश्याम, वो कनीनिका को दृक् शक्ति कहेंगे, कनीनिका अर्थात जो कृष्ण तारा का जो केंद्र में है ना, थोड़ा सा फिर छोटा बिंदु जैसा दिखेगा उसको कनीनिका कहेंगे, वो उसी में ही दृक् शक्ति है, अर्थात कहते ना लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वो उसको कनीनिका कहेंगे, कनीनका। तो तया दृक् शक्ति तया कनीनकया द्वारेण आदित्य मध्यमम प्राणम उपतिष्ठते, वही आदित्य विद्यमान रहते हैं और मध्यम प्राण का स्तुति करते हैं, उनका विद्यमानता ये स्तुति हो गया। और यद कृष्णम चक्षुषी तेन एनम अग्निर उपतिष्ठते, और जो चक्षु में जो कृष्ण तारा है, ये जो कनीन का हो गया ताराग्र, उसका जो केंद्र में होता है, और ये पूरा जो कृष्ण तारा हो गया इसमें अग्नि विद्यमान रहते हैं, रह करके मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। यह शुक्लम चक्षुषी तेना इंद्र, इंद्र राजा है इसलिए इसको बहुत अधिक स्थान जरूरत है, पूरा जो चक्षु का श्वेत जितने अंश है सब इंद्र विद्यमान रहते हैं, इंद्र इंद्र दो नंबर टिप्पणी। अच्छा दो नंबर टिप्पणी अधरया के ऊपर है। अधरया बर्तन्या बर्तनी पक्षम जो पलक कहते हैं, नीचे पक्षम में अधरया बर्तन्या, बर्तन्या का अर्थ पक्षमणा, पक्षम जो पलक कहते हैं। एनम पृथ्वी अन्वायता, नीचे वाला पक्षम में पलक में पृथ्वी देवता रहती है, रह करके अधर क्यों रहती है, कहते हैं अधरत्व सामान्य तो नीचे है, और द्यौर उत्तरयोर ऊर्ध्वत्व सामान्य, तो जो ऊपर पक्ष में हो गया पलक, ऊपर पलक हो गया उसमें देव देव लोग अभिमानी देवता, उसमें क्यों ऊर्ध्वत्व सामान्य, ये सब ये चक्षु में ही इतने सारे सात देवता हो गए। टीका में केवल चक्षु में ही ये हो गए सात देवता। कथम पुनर एतेषां प्राणं प्रति अक्षितित्वं सर्वसाम सर्वेषां सिद्ध्यति तत्राह। ये सात सर्व प्राण के प्रति अक्षिति कैसे हो गया, अक्षिति अर्थात अक्षय का कारण, तो अन्न को कहे पर्जन्य को वो तो समझ में आ जाता है, ये बाकी सब कैसे अर्थात प्राण के प्रति अक्षय का कारण हो जाएंगे, सिद्ध्यति तत्राह, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में। एताः सप्तान्न भूताः प्राणस्य संततम उपतिष्ठन्त, ये सात अन्न है अर्थात प्राण को अन्न ये सब देते हैं, केवल अन्न जो बल देता है वो नहीं, ये बाकी सभी प्राण को अर्थात अन्न देते हैं। आदित्य देवता हो गया चक्षु, चक्षु को चला करके रखता है तो प्राण को अन्न अर्थात यहाँ विषय प्राप्त होता है, ये अन्न शब्द का अर्थ विषय, मध्यम प्राण को सब विषय समर्पण करते हैं। सप्तान्न भूतः प्राणस्य संततम उपतिष्ठन्ते, सर्वदा प्राण का उपासना करते हैं, बलि देते हैं, ये प्रश्न उपनिषद में भी आया था, सो प्राण को लेकर के बलि देते हैं बाकी इंद्रिय। टीका में संप्रति उपास्ति फलम आह, उपासना का फल कहते हैं। इति भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में इति एवं यो वेद, वेद अर्थात यो उपास्ते, तस्य एतत् फलम, इसका वह फल होता है, न अस्य अन्नम क्षीयते य एवं वेद, इसका ये जो सात अन्न ये कभी क्षीण नहीं होते हैं, अर्थात उपासना करने वाले का ये चक्षु ठीक रहेगा, जिसके बारे में आप चिंतन करेंगे वो अंश बलवान होने लगेगा। ये कहते हैं ना जो एक शवासन इत्यादि जो आसन करने वाले, ये के अर्थात विशेष विज्ञान भी है, जो अंग क्षीण हो जाता है अर्थात बलहीन हो जाता है, प्राण शक्ति से क्षीण हो जाता है, उसको केवल मानस चिंतन करने लगेगा, वो हमारा अंग पुष्ट हो, वो अंग पुष्ट हो, धीरे धीरे वो अंग पुष्ट होने लगेगा, ये विज्ञान है, अर्थात मन ही वास्तविक वो बल देगा, वहाँ शक्ति लेकर के रखेगा। तो फिर कहेंगे अच्छा अंग पुष्ट होने के लिए आप जितना चित्त को एकाग्र करवाएंगे उतना चित्त को एकाग्र परमात्मा में कराएंगे तो अधिक लाभ होगा, ये अंग पुष्ट में क्यों लगाना है इस व्यर्थ कार्य। कैसे ये सात देवता हो गए, तो ये सब अर्थात विषय प्रदान करते हैं, लेकर के मध्यम प्राण को विषय प्रदान करते हैं, मध्यम प्राण को विषय प्रदान करते हैं, मध्यम प्राण शिशु है, उसको विषय से कोई मतलब नहीं है तो चलता है ऐसे ही कहे ना, सब शास्त्र विचार करेंगे धीरे धीरे करेंगे, ये सब लेकर के जिसको देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, यही जगत का नियम है, जिसको जितना मतलब है उसको उतना कम प्राप्त है, जिसको जितना कम मतलब है उसको उतना अधिक प्राप्त होगा, यही जगत का नियम है। इसलिए कहते हैं ना अगर जिसके पीछे चलेंगे वो आपको मिलेगा नहीं, अब जिससे मुख मोड़ लेंगे कहते वो आपको मिलेगा, ये परमात्मा का लीला है। यह मंत्र पूरा हुआ, आगे रुद्रादि शब्दानां देवता विषयत्वात् मंत्रस्यापि तद विषयता इति आशंक्य आह। ये जो पूर्व मंत्र में रुद्रादि कह दिया गया, रुद्र से वाग देवता, तो रुद्रादि शब्दानाम देवता विषयत्वात्, ये देवता को विषय किया, रुद्र से वाग देवता कहा गया, मंत्रस्यापि तद विषयता अर्थात वो मंत्र भी वास्तविक देवताओं को विषय करता है, अभी आप कह दिए कि वो सब इंद्रिय मध्यम प्राणों को उपासना करते हैं विद्यमान होकर के, तो वास्तविक ये सब देवताओं का विषय ही होना चाहिए इसी आशंक्य, क्योंकि आरंभ हुआ था कि यहाँ मूर्ता मूर्त और ये प्राण का कथन करके व्यक्त जगत का कथन किया जाएगा। पूर्व पक्ष शंका किया था उपनिषद कहना चाहिए, ये आप मूर्ता मूर्त जगत का क्यों कथन कर रहे हैं, तो सिद्धांति वहाँ कहा था कि ये जगत का स्वरूप निर्धारण माध्यम से अधिष्ठान तत्व का ज्ञान करवाया जाएगा, इसलिए यहाँ देवता विषय का वास्तविक नहीं है। वो तो सब जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब वहाँ जो इंद्रिय में जो सब पदार्थ कहा गया तद विषय का ये मंत्र है। रुद्रादि शब्दानाम देवता विषयत्वात् मंत्रस्यापि तद विषयता इति आशंक्य। पूर्व पक्ष आशंका होने पर सिद्धांत कहता है कि चक्षुषी पांच नंबर टिप्पणी उक्ता रुद्रादि देवता प्राण उपासनात् बागाद्यात्मका एव संवृता। तो रुद्र देवता से वहाँ बाग लेना है इति बागादय एव अत्र रुद्रादि शब्द अभिधेया। रुद्र शब्द से वहाँ बाघ को ही कहा गया, इंद्रियों को कहा गया इत्यादि अभिप्रेत्य चक्षुषी। टीका में चक्षुषी रुद्रादि गणस्य उक्तत्वात् चक्षुर इंद्रिय में ही, चक्षुर इंद्रिय में सात भिन्न भिन्न स्थान पर ये सात को कह दिया गया। उक्तत्वात् इंद्रिय संबंधात तस्य करण ग्रामत्व प्रतीतेर। इंद्रिय संबंध ये जो रुद्रादि गण ये सब इंद्रिय के साथ संबद्ध हुए, चक्षु के साथ संबद्ध हुए कहा गया, और वो चक्षु में ये सब रहे किंतु रुद्र शब्द से जैसे बाघ देवता कह दिया गया, मतलब बाघ इंद्रिय कह दिया गया, ये सब करण ग्राम ग्राम करण समूह करणों का ही प्रतीति होने से तद विषय श्लोक, तद विषय सात नंबर टिप्पणी करणगत विषय श्लोक श्लोक मंत्र, ये जो मंत्र है वो करण को ही कहता है। न प्रसिद्ध देवता विषय इति अभिप्रेत्य आह, जो प्रसिद्ध देवता है उन विषय का यह मंत्र नहीं है अपितु ये करण को ही कह रहा है। श्लोक श्लोक अर्थात आगे का मंत्र। भाष्य में तत्र तत्र तत् मंत्र में है आगे तद ऐसा श्लोको भवति, तद का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ एतस्मिन् अर्थे, अर्थात ये सब करण यहाँ विचार किए जा रहे हैं, तो चेतन का विचार यहाँ नहीं हो रहा है। ऐसा श्लोको श्लोक का अर्थ मंत्रो भवति आगे का मंत्र, तद ऐसा श्लोको भवति अर्वाग बीलस चमस ऊर्ध्व बुद्धनस तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम विराम। यहाँ विराम छूट गया, विश्व रूपम के आगे विराम हो जाएगा मंत्र में। तस्या आसत ऋषयः सप्त तीरे वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधानेति। अर्वा गीलस चमस ऊर्ध्व बुध्न इति इदम तक्षीर एस ही अर्वाग बीलस चमस ऊर्ध्व बुध्न तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम इति। प्राणा वै यशो विश्वरूपम प्राणान एतद आह तस्या आसत ऋषयः सप्त तीर इति। प्राणा वा ऋषय प्राणान एतद आह बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति, बाघ ही अष्टमी ब्रह्मणा संविते। ऐसा इस अर्थ में यह मंत्र होता है, इस अर्थ में अर्थात ये इंद्रियों का विद्यमानता वहाँ जो चक्षु में कहा गया, यह आगे मंत्र। अर्वाग बीलस चमस ऊर्ध्व बुध्नस तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम तस्य आसते ऋषयः सप्त तीरे वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान इति। यहाँ तक ये मंत्र हो गया, आगे ब्राह्मण, तो मंत्र का व्याख्यान आगे किया जाएगा। तो अर्वाग बील चमस अर्थात इसका बील नीचे है छिद्र में है, चमस पात्र जैसा है, पात्र को जैसे पलटी करके रखने से उसका छिद्र नीचे की तरफ होगा, इसी प्रकार की ये जो हमारे सिर है कपाल है, तो कपाल का नीचे भाग में मुख रूप का छिद्र है, ऊपर भाग तो पूरा ठोस है। तो अर्वाग अर्वाग अर्थात नीचे, नीचे बील है, क्या कहते हैं चम्मच, चम्मच का उदाहरण दे दिए, चम्मच पात्र जिसमें सोम रस रखा जाता है। ऊर्ध्व बुधन, बुधन अर्थात गोलाकार, तो गोलाकार सिर का ऊपर भाग गोलाकार और नीचे भाग में मुख्य रूप का बिल है। तस्मिन यशो निहितम, उस जो चम्मच हो गया उसमें यशो निहितम, यशो अर्थात प्राण, प्राण अर्थात ये सब जो इंद्रिय इसमें सब ये सिर भाग में ये सब निहितम, और यही जो यश हो गया ये विश्व रूपम, जो इंद्रिय ये विश्व रूपम नाना रूप को ग्रहण करेंगे। तस्या आसते ऋषयः सप्त तीरे, तस्य तीरे ये जो चमस नामक पात्र हो गया उसका तीर में सप्त ऋषय आसते, जो पात्र हो गया उसमें उसका तीर में अर्थात ये सब सामने में जो हो गया उसका तीर हो गया, तो तीर में सात ऋषि, सात ऋषि अर्थात जो सात छिद्र गोलक, और वाग अष्टमी, तो ये जो वाग है वो सात छिद्र में नहीं आता है, मुख एक छिद्र हो गया, मुख छिद्र के अंदर में ये वाग है, तो मुख में रसन इंद्रिय भी है और वाग को लेंगे तो अष्टम हो जाएगा, तो वाग अष्टमी ये वाक के द्वारा ब्रह्मणा, ब्रह्मणा वेदेन, ब्रह्म शब्द वेद में व्यवहार होता है, तो वेद के साथ संविधान, संविधान अर्थात संबंध करता है, वेद के साथ बाघ इंद्रिय के द्वारा संबंध करता है अर्थात बाघ इंद्रिय के द्वारा वेद का उच्चारण करता है, तो संविधान अर्थात उच्चारण न संबंधम प्राप्नोति, उच्चारण के द्वारा संबंध को प्राप्त करता है, तो बाघ हो गया अष्टम, ऐसे तो सामान्यतया सात, वाक को लेने से अष्टम। ये जो मंत्र हो गया मंत्र का आगे व्याख्यान करेंगे, प्रथमे प्रतीक लेते हैं आगे, और वाक बिल चमस ऊर्ध्व बुधन इति, अर्थात ये प्रतीक ले लिए मंत्र का, आगे व्याख्यान करते हैं, अर्थात ये जो संविधाने थी यहाँ मंत्र पूरा हो गया, इसके आगे ब्राह्मण भाग आरम्भ हो गया, तो ब्राह्मण मंत्र का व्याख्यान करेगा, तो व्याख्यान करने के लिए प्रतीक लेंगे, तो पहले प्रतीक लेना आरंभ हुआ, और वाग बिल चमस ऊर्ध्व बुधन इति, इति करने से अर्थात जितना मंत्र का प्रतीक लिया गया, इसका व्याख्यान देते हैं। तो क्षीर एस ही और वाग बिल चमस ऊर्ध्व बुधन, ये क्षीर जो है यही और वाग बिल चमस, और वाग बिल बहुव्री है, और वाग बिलम यस्य चमस पात्र, ऊर्ध्व बुधन ऊपर अंश में गोलाकार, ये हो गया अर्थात ये ब्राह्मण भाग हो गया। इति इदम तीर एस ही अर्वाग बिल चमस ऊर्ध्व बुधनस, यहाँ तक ये ब्राह्मण वाक्य हो गया। आगे फिर मंत्र, मंत्र प्रतीक ले रहे हैं, तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम, ये मंत्र का प्रतीक लिया गया, इसका आगे इति कह करके प्रतीक दिखाते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं। प्राणा वै यशो विश्व रूपम, प्राण जो सब इंद्रिय हो गए ये सब विश्व रूपम, प्राणान एतद आह, ये जो प्राण हो गए यही यश हो गए, और प्राण को अभी आगे मंत्र स्वयं कहते हैं। तस्या आसते ऋषयः सप्त तीरे इति, ये मंत्र का प्रतीक लिया गया, इसका व्याख्यान करते हैं। प्राणा वा ऋषय, ये जो प्राण है वो ऋषि हो गए, प्राणान एतद आह, ये प्राण ऋषि हो गए, ये सब पात्र का तीर में रहते हैं, सात गोलोक हो गए, और एतद आह, आगे फिर मंत्र का प्रति, वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान इति, मंत्र का प्रति, वाग ही अष्टमी ब्रह्मणा संविते, वाग अष्टमी है सात ऋषि, ये आठमय हो गए, वाग स्त्रीलिंग होने से अष्टमी, ब्रह्मणा संविते, ब्रह्मणा वेदेन संविते संबंध प्राप्नोति, उच्चारण द्वारा वाग इंद्रिय वेद का उच्चारण करके वेद के साथ संबंध को प्राप्त करता है। भाष्य में तत्र पूर्व पृष्ठ में अंतिम शब्द है, तत्र मंत्रार्थम आचष्टे श्रुति ही, मंत्र हो गया प्रथम तीन पंक्ति, उसका व्याख्यान करती है स्वयं श्रुति ब्राह्मण वाक्य के द्वारा, मंत्र ब्राह्मण योर वेदत्वम, मंत्र वाक्य का व्याख्यान ब्राह्मण वाक्य करते हैं। और वाग बिलस चमस ऊर्ध्व बुधन इति, ये प्रतीक लिया गया, कह पुनर असौ अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुधन। ये अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुधन ये पदार्थ ही क्या है? कहते हैं इदम तीरस चमसाकार ही तत्। ये जो शीर है वह चमसाकार। एक नंबर टिप्पणी दिया है इदम कह करके इदम प्रसिद्धम तत् शीर प्राणम प्रति प्रत्याधान उत्तम। प्राण का प्रत्याधान प्रति प्रति आधीयते अस्मिन् सब गोलक में प्राण इंद्रिय रूपेण रहते हैं। टीका में मंत्र से व्याख्यान सापेक्षत्वं तत्र इति उच्यते। तत्र मंत्रार्थम आचष्टे ऐसे भाष्य में कहा गया। तो जो पूर्व पृष्ठ में रह गया था तत्र आगे मंत्रार्थम आचष्टे। तत्र शब्द के द्वारा क्या कहा जाता है? कहते हैं मंत्र जो है वो व्याख्यान सापेक्ष है। कहीं कहीं मंत्र ऐसे आता है वो पूरा सांकेतिक होता है, उसका अर्थ ही पता नहीं चलेगा। तो जैसे एक मंत्र पहले आया था अततोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये इसका पता चलना कठिन है। तो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय असत अज्ञान और आगे फिर कहा गया मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये तो सब लगेगा समानार्थक है। इसलिए स्वयं वहां ब्राह्मण वाक्य ही मंत्र का व्याख्यान कर देता है। तो यहाँ इसी प्रकार कहते हैं मंत्र से व्याख्यान सापेक्षत्वं तत्र इति उच्यते। तो मंत्र यहाँ व्याख्यान आवश्यक है क्योंकि मंत्र यहाँ सांकेतिक है, पता नहीं चलेगा। शिरस चमसाकारत्वं अस्पष्टम इति आशंक्य समाधत्ते। दो तकार चाहिए समाधत्ते। शिरस चमसाकारत्वं, शिर चमसाकार है इति अस्पष्टम। तो शीर को चमसाकार कह देना ये कहीं लोक में व्यवहार नहीं होता इस प्रकार। अस्पष्टम 13 नंबर टिप्पणी कह दिया अप्रसिद्धम। शीर को पात्र कह देना चमस पात्र ये तो व्यवहार नहीं होता। आशंका करके समाधत्ते समाधान करते हैं। दो तकार चाहिए समाधत्ते। भाष्य में कथम कैसे ये अर्थात शीर ऊर्ध्वगुल अवाग बिल ऊर्ध्व बुधन चमस अर्वाग बिल ऊर्ध्व बुधन चमस कैसे हो गया? ऐसा ही अर्वाग बिलो ऐसा अर्थात ये जो शिर मुख से बिल रूपत्वात शिरसो बुधनाकारत्वात ऊर्ध्व बुधन। जो मुख है वो बिल रूप है और वो नीचे की तरफ है, और जो शिरस बुधनाकारत्वात बुधनाकार 4 नंबर टिप्पणी दे दिया गोलाकारत्वात। जो सिर है गोलाकार है इसलिए ऊर्ध्व अंश में गोलाकार है बुधन और नीचे अंश में बिल है। आगे भाष्य में यस्मिन यशो निहितम जिसमें यशो निहित विश्व रूपम इति यथा सोम चमसे एवं तस्मिन शिरसी विश्व रूपम नाना रूपम निहितम स्थितम भवति। जैसे चमस में यथा सोमस चमसे सोमरस चमस पात्र में रखा जाता है एवं इसी प्रकार तस्मी क्षीरसी यह शिर में विश्वरूपम विश्वरूपम नाना रूपम नाना रूपम। 5 नंबर टिप्पणी यथा निहितम यह जो शिर में नाना सब इंद्रिय है इंद्रिय से विषय ग्रहण करते हैं यही यश शब्द से कहा गया। प्राण को यश प्राण उपलक्षित इंद्रिय निहितम स्थितम भवती किं पुनः तद यश कहते प्राणा वही यशो विश्व रूपम प्राण ही यश है। प्राण कौन है? कहते हैं प्राण स्रोत्रादयो वायवश्च मरुतः यही सब अर्थात इंद्रिय यह प्राण वही यश है। सप्तधा तेषु प्रसृता यश इति एतदाह मंत्रः। तो ये सब जो सात प्रकार की सात अर्थात सात जो गोलोक हो गए सप्तधा 6 नंबर टिप्पणी इंद्रिय उपाधि कृत मरुताम सप्तधात्वम ठीक है। इंद्रिय उपाधि कृत मरुताम सप्तधात्वम ये प्राण सात प्रकार की हो गया। प्राण सात अर्थात इंद्रिय सात, इंद्रिय सात अर्थात यह गोलक सात। इंद्रिय तो चार है, सात गोलोक को लेकर के प्रति गोलोक में इंद्रिय इंद्रियों को बल देने वाला ये प्राण, और प्राण वायु रूप में इसका अर्थात प्राण का स्थूल रूप वायु, प्राण तो सूक्ष्म है। सप्तधा तेषु प्रसृता यस इति एतद आह मंत्र। प्राण को ही यस कर गया। प्राण को क्यों ऐसा कहा गया भाष्य में आगे कहते हैं शब्दादि ज्ञान हेतुत्वात्। प्राण है तभी इंद्रिय कार्य करेंगे, तभी शब्दादि ज्ञान होगा, इसलिए प्राण को ही ऐसा कहा गया। तस्य आसते ऋषय सप्त तीर इति तस्य नव टिप्पणी तस्य शिर चमस पात्र उसका तीर तीर अर्थात पार्श्व में तीरे इति सात रहते हैं कौन प्राणा हाँ प्राणा बारह नव टिप्पणी प्राणा कर्णाश्रय तो कर्ण सब ये प्राण कहा गया। परिस्पंदात्मका ये जो प्राण होते हैं अर्थात ये जो सात ऋषि कहा गया प्राण कहा गया ऐसे परिस्पंदात्मक क्रियाशील है एक नव टिप्पणी दे दिया सप्तवायव। यहाँ सप्तवायव अर्थात प्राण को ही सप्त वायु रूप से सात गोलोक में इंद्रियों को बल देता है। परिस्पंदात्मक ते एव ऋषय प्राणान एतद आह मंत्र वही सब ऋषि है इनको कहा गया है मंत्र। टीका में पूर्व पृष्ठा में है वाग अष्टमी इति उक्तम कहा गया तस्याह सप्तमत्वेन उक्तत्वात्। वाग अष्टमी ऐसा कहा गया और तस्याह सप्तमत्वेन उक्तत्वात्। तस्याह सप्तमत्वेन जो प्राण होते हैं वो सात है चतुर्दश टिप्पणी दे दिया सप्त ये शीर्षण्याः प्राणाः ये पहले हो गया था 530 पृष्ठा में जो सात प्राण होते हैं तो अभी सात प्राण कहा गया था अभी यहाँ बाघ को अष्टमी कह दिया तो कहते हैं कि बाघ अष्टमी थी उत्तम तस्याः सप्तमत्वेन उक्तत्वात्। पहले तो इसको सात सात मतलब सप्तम अर्थात बाघिंद्रियों को एक मान करके सात में बाघिंद्रियों को गिना करके आप कहे थे न से एकस्या द्वित्व वही बाघ को पहले आप सप्तमी कर सप्तम में कह दिए थे सप्त शीर्षण्या प्राणा कह करके अभी उसको अष्टमी कह दिए तो एक सप्तमी भी होगा अष्टमी भी होगा एकस्य द्वित्व नहीं हो पाएगा न एकस्या द्वित्व इति आशंक्य आह। द्वित्व अर्थात सप्तमी भी होगा अष्टमी भी होगा ये दोनों नहीं हो पाएगा इति आशंक्य आह ब्रह्मणा। आगे पृष्ठा में बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधान इति मंत्र स्वयं कहती है कि बाघ अष्टमी है ब्रह्म के साथ संविधान। आगे भाष्य में कहते हैं ब्रह्मणा ब्रह्मणा वेदेन संविधानम संवादम कुर्वती अष्टमी भवती संवाद करता हुआ आठ हो जाता है। तद हेतु क्यों अष्टमी कहा गया इसको कहते हैं बाघ ही अष्टमी ब्रह्मणा संविते इति तो मंत्र कहते हैं यो आठ है अष्टम अष्टम प्राण क्यों हो जाएगा कहते हैं वेद के उच्चारण करता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में शब्द राशि ब्रह्म शब्द राशि ब्रह्म था वेदों को ब्रह्म कह दिया गया शब्द राशि 16 टिप्पणी वेद आदि तेन संवाद संवाद संसर्ग तम गच्छति अर्थात शब्द राशि उच्चारयंती बाघ इंद्रिय शब्द राशि का उच्चारण करता है इसलिए बाघ अष्टमी सियाद इति यावत बाघ को अष्टमी कहा गया है। तथापि पूर्व पक्ष कहता है कि तथापि सप्तमत्व विहाय कथम अष्टमत्व तो ये तो सप्त शीर्षण्या प्राण में बाघ है तो इसलिए उसमें तो सप्तमत्व रहना चाहिए अभी अष्टमत्व कैसे कहें इसलिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा तद हेतु अष्टम कहने का हेतु तो कहते हैं बाघ ही अष्टमी ब्रह्मणा संविते इसका अर्थ टीका में स्पष्ट करते हैं वक्तृत्व अत्रित्व भेदेन द्विधा बाघ इष्टा ये जो जिह्वा है उसमें दो इंद्रिय हैं वक्तृत्व बाघ इंद्रिय भी है अत्रित्व रसन इंद्रिय भी है इसलिए कहते हैं वक्तृत्व अत्रित्व भेदेन द्विधा बाघ बाघ अर्थात जिह्वा हाँ एक ज्ञान इंद्रिय हाँ त्र वक्तृत्वेन अष्टमी और सप्तमी च अत्रित्वेन रसन इंद्रिय होने से अत्रित्व क्योंकि ज्ञान इंद्रिय को प्रथम देना है कर्म इंद्रिय को बाद में तो अत्रित्वेन इति अविरोध रसना तो उपलब्धि हेतु इति भाव रसना उपलब्धि का हेतु ज्ञान हेतु ज्ञान इंद्रिय हो गया तो वहाँ दो हो गए इसलिए जो सप्त शीर्षण्या प्राण कहा गया उसमें रसन इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को ले लेना है बाघ इंद्रिय को तो आगे अष्टम में लेना है। आज यहाँ तक ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने द्रोणपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी अवकाश रहेगा। अच्छा, कल 2 बजे जो वेदांत परिभाषा पाठ करेंगे तो थोड़ा कठिन होगा और हमको थोड़ा अर्ध प्रपंच में जाना होगा। कल थोड़ा कनखल जाना होगा अन्वय महाश्रम में, तो इसलिए वहां से आकर के पहुंचते पहुंचते 1:30 बज जाएगा। इतना और स्ट्रेस शरीर को नहीं दिया जा सकता है, नहीं करेंगे। कल नहीं होगा, फिर आगे जो 2 दिन छुट्टी आएगा। 2:30 बजे कर सकते हैं, 2:30 बजे अगर करेंगे तो